ราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ใจปฏิบัติที่ตรงไหนก็คือดูข้างในดูอย่างไรดูลงไปที่ความรู้สึกที่อารมณ์ที่อาการของจิตที่เวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูลงไปที่ความคิดที่มันบังคับให้จิตนี้วุ่นวายไปต่างๆดูลงไปที่ตรงนี้การพัฒนาจิตจะพัฒนาอะไรพัฒนาความคิดพัฒนาความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถึงแม้เราจะไม่ใช่คนมิจฉาชีพเราเป็นคนสุจริตชนกันมาทั้งนั้นแต่หลายๆครั้งที่เรามีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมดิฉันเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหมายความว่าขณะใดที่คิดและคิดนั้นมันทำให้จิตวุ่นวายไม่สบายหรือกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจิตนี้เป็นทุกข์ความคิดนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเมื่อใดคิดแล้วเกิดชื่นบานผ่องใสเยือกเย็นสะอาดขึ้นนั้นเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกปฏิบัติที่ใจเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาความคิดที่ชอบเป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้เราเป็นทุกข์ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นและจิตนี้จะได้มีความเบาสบายฉะนั้นการปฏิบัติที่ใจก็คือปฏิบัติที่ตรงนี้พัฒนาความคิดและถ้าหากว่าเราสามารถกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจได้ตลอดเวลาสติย่อมอยู่ที่นั่นสติยิ่งมีมากเท่าใดมั่นคงเท่าใดการกระทำย่อมมีแต่ความถูกต้องคำพูดวาจาย่อมมีแต่ความถูกต้องเพราะว่ามาจากจิตที่มีความคิดอันถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่ใจเพื่ออะไรก็เพื่อความสุขเย็นอันเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งมนุษย์ทุกคนแสวงหาแต่มักจะจับผิดตัวไขว้พลาดคว้าพลาดเพราะตัวที่ถูกนี้ต้องฝืนใจทวนกระแสบังคับใจของฉันไม่ให้มีฉันในการกระทำถ้าทำได้เมื่อใดความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้นอย่าบอกว่าอยู่ในเอื้อมมืออยู่ที่ตรงนั้นทำได้เมื่อไรก็สำเร็จเมื่อนั้นสำเร็จที่ความสุขเย็นที่เกิดขึ้นที่ใจนั่นเองต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบถามว่าเมื่อเริ่มสงบจิตเกิดความง่วงและหลับไปควรแก้ไขอย่างไรตอบถ้าหากว่าพอเริ่มสงบจิตเกิดความง่วงและหลับไปโดยไม่รู้ตัวอยากจะบอกว่าที่คิดว่าสงบนั้นมันเป็นความง่วงผสมไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงถ้าเรารู้ตัวจังหวะนี้เราจะหลับก็ต้องพยายามตั้งสติให้มากขึ้นเพ่งสติมากขึ้นและการปฏิบัติสมาธิไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการหลับตาเสมอไปเราอาจจะลืมตาก็ได้ถ้ารู้สึกไม่พร้อมหากว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วเราบังคับให้หลับตาถ้ายังไม่พร้อมสังเกตไหมว่าเราจะปวดบริเวณนี้แล้วบางทีก็เลยมาขมวดครุ่นคิดอยู่ตรงบริเวณที่ปวดการปฏิบัติก็เลยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติด้วยการลืมตาได้แต่อย่ามองไกลท่อสายตาต่ำเพื่อที่จะให้สายตาหลีกเลี่ยงจากผัสสะทั้งหลายผัสสะรูปทั้งหลายแล้วก็กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าลืมตาบางทีก็ช่วยได้นอกจากนี้ถ้าเรารู้ตัวสังเกตได้ว่าช่วงนี้จังหวะนี้จะต้องง่วงเราก็ระมัดระวังโดยอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนก็ได้แล้วก็ขอได้โปรดทราบว่าความง่วงกับการทำสมาธิเป็นมิตรสหายกันมานานไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเราก็เก่งเหมือนกับคนอื่นเขาเพียงแต่ว่าเราต้องใจแข็งมากขึ้นข้อสำคัญในขณะปฏิบัตินี่อย่าโกรธตัวเองพอทำไม่ได้หลายคนชอบโกรธแล้วก็ว่าตัวเอง บางคนก็ว่าเอาแรงๆว่าเรานี่อาภัพวาสนาไม่มีบารมีที่จริงสิ่งที่ไม่มีคือวิริยะไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียรเพราะการปฏิบัตินี่ต้องเรียกว่าทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามที่อาจารย์แนะนำว่าให้ดูหมายความว่าพอเริ่มสงบและรู้ว่าช่วงนี้จะง่วงเราควรจะดูอยากทราบว่าควรดูอะไรคะตอบถ้าหากว่าเรานึกไม่ออกว่าจะดูอะไรก็ดูลมหายใจที่เราใช้เป็นเครื่องมือดูอนิจจังของลมหายใจเข้าใจไหมคะเอาที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นลมหายใจนี่ใช้ได้ทั้งเพื่อพัฒนาความสงบคือสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ทั้งเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาวิปัสสนาได้ด้วยเพราะลมหายใจนี้ประเดี๋ยวก็เข้าประเดี๋ยวก็ออกประเดี๋ยวก็ยาวบ้างสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างต่างๆนานาก็ดูไปที่ลมหายใจถ้าเราดูอย่างนี้กำหนดสติอย่างนี้เราก็คงจะไม่หลับความง่วงที่เรียกว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ดูเวทนาอันนี้ดูเวทนาที่เกิดขึ้นพอเราดูเท่านั้นเชื่อเถอะมันอายค่ะมันมีความอายเจ้ากิเลสเหล่านี้มันมีความอายมันค่อยๆหายไปตาจะสว่างขึ้นเลยเราหยิบเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ลมหายใจในหมวดที่หนึ่งเวทนาในหมวดที่สองอาการของจิตที่ประเดี๋ยวก็จะเอาประเดี๋ยวก็ไม่เอาถอยหน้าถอยหลังในหมวดที่สามนอกจากนั้นเมื่อจิตของเราสงบและเรามีประสบการณ์ชำนาญมากขึ้นเราก็ดูประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติประสบการณ์ในชีวิตจะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราพิจารณาในเรื่องของอนิจจังคือเรื่องของตายลักที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เห็นชัดเจนด้วยไม่ต้องให้ใครมาบอกดูไปได้ค่ะมากมายหลายอย่างและแต่เราจะผัดเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้เบื่อถามสมาธินี่เป็นการทำจิตให้สงบคือเรากำหนดจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอนั่งได้ถึงขั้นวิปัสสนานี้ต้องมีความรู้สึกอย่างไรช่วยอธิบายแต่ละขั้นสมาธิไปจนถึงขั้นวิปัสสนาตอบอันนี้ต้องเข้าใจความหมายของการทำสมาธิก่อนถ้าหากว่าจะทำสมาธิคือว่าจะทำให้จิตสบายมีสองระยะคือมีสองระดับระดับแรกต้องเริ่มต้นด้วยสมถะคือการทำจิตให้สงบก่อนเสมอเมื่อจิตสงบแล้วเราก็ใช้จิตที่สงบนี่แหละปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาหมายความว่าการเพ่งดูลงไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นแจ้งจากการดูทีนี้สิ่งที่ดูเพื่อให้รู้แจ้งเห็นแจ้งคืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราควรจะนำมาพิจารณาอย่างยิ่งก็คือกฎของไตรลักษณ์ดูอนิจจังให้เห็นทุกขังแล้วก็ให้เห็นอนัตตาให้เห็นนี่ไม่คิดจุดนี้สำคัญมากเลยต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าคิดเรารู้ทั้งนั้นว่าไตรลักษณ์คืออะไรนั่นเป็นความรู้ที่เดาได้จากความรู้ที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังมาแต่เรายังไม่เห็นเพราะการเห็นนี่ต้องเกิดจากข้างในและต้องเกิดจากการดูเหมือนกับเรามองดูมือเรามองไกลๆเราก็รู้ว่าเป็นมือแต่พอเอามาใกล้ดูจนกระทั่งละเอียดละเอียดถ้าเห็นหมอดูลายมือเราก็สามารถบอกได้เลยว่าลายเส้นแต่ละเส้นเป็นอะไรนี่จากการดูไม่ใช่จากการคิดการดูนี้ดูอย่างไรดิฉันเคยยกตัวอย่างให้เพื่อนฝูงฟังหลายครั้งมาแล้วจากประสบการณ์ตัวเองที่บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ดูนะ ดิฉันก็ดูไม่เห็นคือไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนแล้ววันหนึ่งหลายปีมาแล้วบ้านพักที่พักอยู่ข้างหลังเป็นระเบียงออกไปพอถึงตอนกลางคืนก็มืดมิดสนิทเลยวันนั้นดิฉันก็ออกไปประมาณสักตีสองมืดมองไม่เห็นดวงดาวสักดวงเพราะเป็นคืนเดือนมืดก็มีความรู้สึกกลัวนิดหน่อยแล้วใจก็บอกตัวเองว่าถ้าถอยหลังเข้ามาเราจะไม่มีวันเห็นอะไรก็บังคับตัวเองให้เป็นคนกล้ายืนจ้องออกไปในความมืดจ้องอยู่เฉยๆอย่างนั้นทั้งที่ไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเลยไม่ช้าก็เห็นตัวเสาระเบียงเห็นขอบระเบียงเห็นลูกกรงเห็นพื้นเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจนหมดเลยทั้งที่ไม่มีแสงไฟเลยดิฉันก็เลยอ๋อขึ้นมาในใจว่าอย่างนี้เองนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ดูจิตดูลงไปเถอะเพ่งลงไปในความมืดเพ่งลงไปในสิ่งที่เรารู้ว่ามันมีอยู่ตรงไหนดูลงไปดูไปที่ไหนดูลงไปที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้คิดมันสมองแม้จะมี IQ สักเท่าไรเก็บไว้ก่อนอย่ามาใช้เป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ได้ประโยชน์เลยจะทำลายหมดเลยเพราะฉะนั้นดูลงไปทั้งที่ไม่เห็นอะไรเหมือนอย่างที่เราเพ่งไปในความมืดลองดูตอนกลางคืนคืนนี้ก็ได้ลองเปิดหน้าต่างเพ่งลงไปในความมืดสักตีสองตีสามก็ได้เวลาไม่มีดวงดาวครั้งแรกเห็นอะไรไม่เห็นแต่เราดูไปไม่ช้าจะเห็นขึ้นมาเองทั้งที่ไม่มีแสงสว่างอะไรเพิ่มขึ้นเลยนี่เราอุปมาอุปไมยให้รู้ว่าดูจิตดูเข้าไปอย่างไรดูอย่างนี้นี่เองฉะนั้นหมายความว่าเราเริ่มด้วยการทำความสงบจิตต้องสงบเสียก่อนถ้าไม่สงบจะไม่เห็นซึ่งครูบาอาจารย์ท่านเปรียบให้ฟังมานานแล้วว่าจิตที่วุ่นวายก็เหมือนกับน้ำในบ่อหรือน้ำในคลองที่กระเพื่อมซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นลงไปจนกระทั่งถึงใต้น้ำได้แต่หากว่าเมื่อใดน้ำนั้นสงบเพราะไม่มีคลื่นไม่มีปูปลาเต่ามาว่ายวนเวียนทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำนั้นก็จะค่อยๆใสเข้าใสเข้าถ้าบ่อนั้นไม่ลึกมากนักเรานั่งเพ่งมองอยู่ที่ขอบบ่อเราจะมองไปให้ลึกถึงก้นบ่อจะรู้เลยว่าก้นบ่อมีอะไรบ้างมีทรายมีหินมีกรวดมีก้อนอะไรต่ออะไรอยู่จิตก็เช่นเดียวกันขณะที่มันวุ่นเราจะดูอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเราจะเห็นแต่เรื่องความทุกข์ความไม่ชอบวิตกกังวลความโกรธความไม่พอใจจะเห็นอยู่แต่กิเลสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก่อนอื่นถ้าเราจะมาปฏิบัติจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาต้องทำจิตให้สงบเสียก่อนด้วยอะไรก็ด้วยเครื่องมือคือต้องมีเครื่องมืออย่างที่ดิฉันเสนอไปหมายความว่าใช้ลมหายใจผูกจิตเอาไว้กับสิ่งเดียวอยู่ที่ลมหายใจพอจิตสงบแล้วเราก็จะเริ่มดูหยิบข้อธรรมคือหยิบไตรลักษณ์มาใคร่ครวญดูนี่คือการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติจิตภาวนาต้องมีพร้อมทั้งสองอย่างถ้าหากว่าผู้ใดทำได้เพียงแต่สมถะคือทำความสงบก็เชื่อว่าเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าอยู่หญ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่พอยกหินขึ้นเมื่อไรหญ้าก็งอกขึ้นอีกเพราะว่ารากยังไม่ได้ถอนการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการทำความสงบอย่างเดียวก็สงบเวลานั่งก็สงบสบายแต่พอลืมตาก็ได้ยินอะไรที่ไม่ถูกหูเห็นอะไรที่ไม่ถูกตาก็ผวาเข้าไปโกรธอีกนี่แหละไปเอากำมันอีกขอประทานโทษที่ใช้คำนี้ แต่มันชัดเหลือเกินไปเอากับมันอีกคือไปต่อล้อต่อกรกับมันอีกจนกระทั่งเป็นทุกข์นี่คือเอาความสงบอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าเราไม่ได้ถอนรากถอนโคน